संशुद्ध दीषण अत्यर्थ वैदिकैरव साधने परांगमुखीकृत शुद्धिया तेस्ते ही सांसारिक फल वैदिकैरव साधने शुद्धिया संशुद्ध दीषण अत्यर्थ वैदिकैरव साधने शुद्धिया तेस्ते ही सांसारिक फल परांगमुखीकृत परांगमुखीकृत अत्यंत संशुद्ध दिशा से तो जो जो साधन सांसारिक फल है साधन से ही वैदिक साधन ही शुद्धिया वैदिक साधन से शुद्ध है वो साधन के साथ सांसारिक फल का अन्य नहीं वैदिक साधन ही शुद्धिया परांग सांसारिक फल ही तेईस तेईस सांसारिक फल ही परांगमुखीकृत बहिर्मुख हुआ साधन से बहिर्मुख हो गया मतलब फल से विरत हुआ शुद्धि फलम कहते थे परांगमुख परांगमुख गण से उसके और मुख नहीं करता है उससे विरत हो जाता है सांसारिक फल ही परांगमुखीकृत शुद्ध होने से युक्तम सांसारिकेषु फलेषु परांगमुखत्वम् इत्या सांसारिक फल से परामुखत्व शुद्ध होने पर युक्त है दुखात्मकत्वा सर्वेषां शिखे विन्यस्त हस्तवत् इत्येवं धस्त निःशेष कल्मषः पूर्वसाधनैः उत्पन्नात्मबहुत्सु संस त्यक्त सर्वपरिग्रह सर्वेषां सिखी विन्यस्त हस्तवत दुखात्मकत्वात् इत्येवं पूर्वसाधनैः दस्त निश्चेष कल्मषः उत्पन्नात्म बहुषु किसमें यहाँ श्लोक में भी उकार हाँ पहले भी हाँ उत्पन्नात्म भूषण उत्पन्नात्म भूषण त्यक्त सर्व परिग्रह भूषण उत्पन्नात्म भूषण त्यक्त सर्व परिग्रह आत्मा भूषण की उत्पत्ति होने से सर्व परिग्रह त्यक्त संत्यक्त सर्व परिग्रह हो जाता है नित्यादि कर्म भी शुद्ध बुद्धेर विवेक कृतम वैराग्यम सिद्ध्यति इति उक्तम वैराग्य होने पर इदानीं विरतस्य पारिव्राज्यम विशेषणांतरमः इत्येवं दत्त निशेष कल्मषः पूर्वसाधने उत्पन्नात्म भूष सन् त्यक्त सर्व परिग्रह भवति वनी वनी अभी सन्यासी के बाद कहाँ सिखाया अग्नि की सिखा है सर्वकर्म सन्यासी न समाधि संपत्ति माह अभी सन्यास के बाद समाधि संपत्ति रज इति रजस्तमोज रागादि दोषानाक्षिप्त से मुषि मुमुक्षवस्थां संप्राप्त एवं पूर्वोक्त साधने रज तमोज रागादि दोषे अनाक्षिप्त दोषानाक्षिप्त शेमुषि बुद्धि जस्य रागादि से युक्त नहीं होने से पूर्वोक्त साधने ही मुमुक्ष अवस्थाम एवं संप्राप्त एवं मुमुक्ष अवस्था में मुमुक्षुत्व को प्राप्त कर लेता है। रजतम राग आदि दोष से अनाक्षिप्त से मुसी प्रज्ञा बुद्धि से जिसकी बुद्धि दोष से आक्षिप्त है दोष युक्त नहीं है फिर पूर्वोत्तर साधन ही मुमुक्षुत्व को प्राप्त कर लेता है। उत्तम साधन त्रयम अवेक्ष मुमुक्षुत्व लंबयति साधन त्रयम अवेक्ष साधन त्रय विवेक वैराग्य हाँ चतुर्थे मुमुक्षुत्व साधन चतुष्ट विशिष्टम अधिकारिणम उक्त्वा तस्य विधि समदवा अधिकारी हो गया साधन चतुष्ट विशिष्ट तस्य अधिकारिणम अधिकारी न विधि समद मंत्र इति मंत्र ब्राह्मण रूपिण्या थेदानि विनियुज्यते श्रुत्याशेषतमो घाति प्रत्यज्ञानस्य जन्मने अथ इदानीं मंत्रब्राह्मणरूपिण्या श्रुत्या अशेष तमोघाति प्रत्यज्ञानस्य जन्मने विनियुज्यते मुमुक्षु अत इदानीं मंत्रब्राह्मण रूपिण्या श्रुत्या अशेष तमोघाति प्रत्यज्ञानस्य जन्मने विनियुज्यते तमोघाति तम को नष्ट करने वाला प्रत्यज्ञानस्य जन्मने विनियुज्यते तस्यैव स्यात् पदवित आत्मनेव आत्मानं पश्येदिति श्रुत्या ये श्रुत्या विनियुज्यते त्वं पदार्थ विवेकादि साधनेषु उक्तो अधिकारी नियुज्यते तो प्रत्यज्ञान से जन्म ने विनियुज्यते जन्म के प्रत्यज्ञान से उत्पत्ति के लिए कहाँ विनियुज्यते त्वं पदार्थ विवेकादि साधनेषु जो अधिकारी पहले क्या विवेकादि साधनेषु नियुज्यते वाक्यार्थ ज्ञानार्थम वाक्यार्थ ज्ञानार्थम पदार्थ विवेक साधन में विनियुज्यते तस्य यथोत साधनातिरिक्तेन अयोगो अथ सदार्थ वाक्यार्थ ज्ञान से त्वं पदार्थ विवेक ज्ञान के बिना अयोगो इदानीं इति वाक्यार्थ ज्ञान आकांक्षा दर्शोक्ति वाक्यार्थ ज्ञान की आकांक्षा के काल में उसको विनियोग करते त्वं प्रत्यज्ञान से जन्म ने उसके साधन में पदार्थ विवेक के लिए पदार्थ ज्ञान के लिए कथम अधिकारिणो यथोत साधनेषु मंत्रब्राह्मणाभ्याम विनियुज्यमानत्व क्योंकि पहले आया मंत्रब्राह्मणाभ्याम विनियुज्यते इतपेक्षा विनियोग प्रकार कहते प्रकार महा एवं एवं पूर्वोक्त मंत्रार्थ ज्ञान तत्फल वित सुधि समाधि साधनो विद्या दन्वय व्यतिरेकतः वित्थाप्यानात्मनः पश्येत् प्रविश्यात्मानमात्मना एवं सुधी पूर्वोक्त मंत्रार्थ ज्ञान तत्फलवित सुधी समाधि साधना अन्य व्यतिरेकतः विद्यात् आत्मानम के साथ अनात्मनः वित्थाप्य आत्मानम प्रविश्य आत्मना पश्येत् आगे तो पश्येति क्रिया है एवं विद्या तो पहला वाक्य हो जाएगा मंत्रार्थ ज्ञान तत्फलवित सुधि समाधि साधना अन्य व्यतिरेकता विद्यात है, वो जो पदार्थ को जाने। अनात्मन विस्थाप्य आत्मान प्रविश्य आत्मना पश्येत, तो प्रविश्य विस्थाप्य अनात्मन विस्थाप्य आत्मान प्रविश्य आत्मना पश्येत। आत्मा में प्रवेश का था अन्य सब से छोड़ कर आत्मा की चिंता न करने का। कर्मानुष्ठान शुद्धियादि क्रमेण एवं का अर्थ हुआ, ऐसा नित्य महिमा इत्यादि मंत्रार्थ ज्ञान तत्फलवित फलवित्ता हुआ फलवित शुद्धि बुद्धिपूर्वकारी देहादेर अन्य व्यतिरिकाभ्याम आत्मान निष्कृष्य। अन्य व्यतिरिक तो विद्यात देह को समझे, देहादेर अन्य व्यतिरिकाभ्याम आत्मान निष्कृष्य, आत्मा को जाने विद्यात अन्य व्यतिरिक तो विद्यात वह आत्मना आत्मान के साथ हो जाएगा। सेन पुण्यात्मना तमेव प्रविश्य आत्मान प्रविश्य विद्यात प्रीतम आत्मान प्रविश्य तदैक्यम आसाद्य पश्यदिति यद उच्यते। यहाँ पश्यत जो विधि है, पश्यत यद उच्यते तदयम विवेक समाधि साधन सन विद्यात इतम विवक्षित। जिजी विशेषतम समा यद जीवितम इच्छति तत्सम, जिजी विशेषतम विधि नहीं, जीने की जो इच्छा है वो कुर्बन एव कर्माणि, ये विधान है। इसी प्रकार आसाध्य पश्येदिति यद उच्यते, पश्येत आत्मानम जो पश्येत कहते तदयम विवेकाद समाधि साधन सन विद्यात इतम विवक्षितम। इसलिए समाधि साधन सन विद्यात जो आत्मान प्रविश्य आत्मना पश्येत इति समाधि साधन सन विद्यात, अन्य व्यतिरिक्त समाधि साधन सन विद्यात, अर्थात समाधि साधन होते हुए यही विधान है। पश्येत इति यद उच्यते तदयम विवेक समाधि साधन सन विद्यात, ये विवक्षित है। क्योंकि साधन में विधि है, पश्चात में ज्ञान में विधि नहीं है। पदार्थ वाक्यार्थ ज्ञान में विधि नहीं है, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान वहाँ भी विधि नहीं, तो पदार्थ ज्ञान के लिए अन्य व्यतिरिक आदि के लिए विधान साधन में, और वहाँ समाधि ये समाधि साधन सन ये विधान है समाधि विवेक वैराग्य। पदार्थ ज्ञान अधिकृत्य मंत्रण विनियोगे फलितमा वाक्यादि थी वाक्यादेव तत्व संग सर्वमात्मेति वीक्षते इत्येतद् ब्राह्मणे नेह प्रयत्नेन विधीयते। ततः वाक्यादेव असंग सर्वमात्मा इति विच्छते, अतत असंग वाक्यादेव सर्वमात्मा इति विच्छते इतद यह ब्राह्मणेन प्रयत्नेन विधीयते। पदार्थ ज्ञान होने पर वाक्यादि ज्ञान होता है। पदार्थ ज्ञानानंतरम देहादि अभिनिवेश शून्य अधिकारी असंग असंग तत्त्वमादि वाक्याद अखंडिकरसम आत्मानम अनुभवत्येव विच्छते साक्षात् जानता है। ब्राह्मणेन तरी किमिति सब नियुज्यते तत्र इत्येतद् इत्येतद् विधीयते। इत्येतद् में क्या है, इति शब्द में समाधि उच्यते कि पहले समाधि आए ना, इत्येत समाधि उच्यते यही विधान है। तच्चैदं ब्राह्मणेन वाक्यार्थ बुद्धौ उद्देश्यायां तात्पर्य विधीयते, वाक्यार्थ बुद्धि के लिए समाधि विधीयते साधना विधान है विधीयते। न च तन्मंत्रेण विहितम् मंत्र से समाधि साधन है इसे विहित नहीं है। न च तद बिना वाक्यार्थ दी तद समाधि के बिना तद बिना समाधि के बिना वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। अतः तज ज्ञानम उद्देश्य वाक्यार्थ ज्ञान उद्देश्य समाधि विधातुम ब्राह्मण साधन समाधि साधन विधान के लिए पदद्वयं व्याख्याय पदांतराणि व्याचिख्यासु आदु पाठक्रम भक्त्वा क्रमांतरमाह। तस्मादेवंबित शांत दांत ऊपर तारी आया, ये जो समदम आदि है इसका व्याख्यान करके पदद्वयं व्याख्या शांत दांत आगे व्याख्यान करने के लिए पहले पाठक्रम भक्त्वा क्रमांतरमाह। शांत दांत है ना, समदम आदि साधना बता दिया, अभी पाठक्रम के भंग करके पहले दांत उसके बाद शांत। पर इंद्रिय दमन करे तो अंतकोण शुद्ध होगा, ये नहीं कि पहले अंतकोण उपशम उसके बाद इंद्रिय दमन नहीं, ये पाठक्रम भंगत्वा पाठक्रम भंगत्वा क्रमांतरमा दांत इति दांत भूत्वा ततः शांत ततश्चोपरतो भवेत् अर्थक्रम बलियान् स्यात् यतः पाठक्रमादिह। दांत भूत्वा ततः शांत भवेत् ततस्य उपरत भवेत् यतः पाठक्रमादिह अर्थक्रम बलियान् स्यात् पाठक्रम अर्थक्रम पाठक्रमाद अर्थक्रम बलियान्। इसलिए अर्थक्रम को लेकर पहले दांत होकर के शांत फिर उपरत। पाठक्रम भंग हेतु अर्थक्रम बलियान यह इति श्रौतम पंथानु निदिशति। यह अर्थक्रम पाठक्रम से बलवान इस श्रौत मार्ग में कोसाव अर्थक्रम ये सब बोले तुम इतिहासंख्य पदपंचक से साधारण अर्थमाह पदपंचक से शांत दांत उपरत तिथि समाहित क्रिया क्रियानिवृत्ति विषय प्रयोगो जगति क्षते अभिधानस्य शान्तादेः प्रत्यक्षेणेह सर्वतः। शांत दांत उपरत तेतुक्ष समाहित ये सौ में क्रिया निवृत्ति विषय प्रयोग सब क्रिया से निवृत्त हो जाए। शांतादेह अभिधान से प्रत्यक्षण है सर्वत्र सर्वत्र इच्छते सर्वत्र इच्छते प्रयोग ये शांतादे सर्वस्य प्रयोग शांतादे अभिधान से प्रयोग क्रियानिवृत्ति विषय प्रत्यक्षण जगति इच्छते। यह जगति इति संबंधन सर्वतः का तो सर्वत्र व्युत्पत्ति भूमो प्रत्यक्षेण व्युत्पत्ति जनित स्वानुभवेन व्युत्पत्ति जनित प्रत्येक व्युत्पत्ति जनित स्वानुभवेन व्युत्पत्ति से जो उत्पन्न होता है शक्ति अंश से अपने अनुभव से प्रत्यक्षण इच्छते दिखता है प्रयोग क्रियानिवृत्ति विषय से हो गए। इदानीम अर्थक्रमण दांतपदम व्याचष्टे बहिष्करण चेष्टाया निवृत्तो दांत उच्यते दांतोशो गौरु गजो व्यापी प्रयोगस्तत वीक्षते। बहिष्करण चेष्टाया निवृत्तो दांत उच्यते तत्र दांत अश्व दांत गौ दांत गजवाई थी प्रयोग विचार प्रयोग होता है दमन किया गया अश्व गो गजादि बाह्यकरण चेष्टा निवृत्ति सप्तमी अर्थ तत्र विच्छते बाह्यकरण चेष्टा निवृत्त हो ये दांत शब्द प्रयोग शांत शब्द व्याकृति अंतकरण अंतकरण चेष्टाया निवृत्त हो शांत उच्यते शांत भिक्षु तपस्वी तत्प्रयोग समीक्षणात् अंतकरण चेष्टाया निवृत्तो शांत उच्यते शांत भिक्षु तपस्वी तत्प्रयोगस्य समीक्षणात् तत्प्रयोग समीक्षणात् तस्मिन् प्रयोग अंतकरण चेष्टा निवृत्ति विशिष्ट पुंसी शांत शब्द प्रयोग दिखता है अयम भाव बाह्यकरणानां विषयाभिनिवेश निवृत्ति मंत्रेण अंतकरण से विषयासंग न व्यावर्तते बाह्यकरण विषयाभिनिवेश निवृत्ति के बिना अंतकरण से विषयासंग न व्यावर्तते न विषया विषय विमुखा धीर बाह्यानी करणानी तथा अभिनिवेश भांजित युज्यते यदि विषय विमुख हो जाए बुद्धि बाह्य कर्ण बाह्य विषय में अभिनिवेश भांजी न भवन्ति अतः बाह्य कर्ण विषय अभिनिवेश की निवृत्ति के बिना अंतकरण निवृत्ति नहीं होगी अंतकरण निवृत्ति हो जाए तो बाह्य इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं होगी तद अव्यावृतोपि तदुपरम संभवति बाह्य कर्ण कि व्यावृत्ति न होने से उपरम हो जाए तो कर्मेन्द्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरण इति करने से कोई मन से चिंतन करता है कर्मेन्द्र स्वयं कर दिया तो वहाँ संभव है किंतु तद यथोत्तम अर्थक्रम आश्रित्य पाठक्रमातिक्रम अर्थक्रम का आश्रय करके अंतकोण पहले बाह्य इंद्र को दमन करके अंतकोण श्रमण करे पाठक्रम अतिक्रम यदि तो शांत दांत शब्द भाष्युक्त अर्थो वृद्ध प्रयोग मनादृत्य उपयते तथा पाठक्रम भी सियाद शांत दांत शब्द का वृद्ध प्रयोग मनादृत्य भाष्युक्त अर्थ उपयते तथा पाठक्रम भी सियाद यहाँ भाष्य में कुछ ऐसा अर्थ क्या क्या नहीं ये तो हो गया किंतु भाष्योक्त अर्थ अलग है वृद्ध प्रयोगम अनादृत्य भाष्योक्त अर्थ उपयते भाष्य में कहीं आया दांतगाथ अंतगण उपशम शांतगाथ भय निंद्र निग्रह ऐसे यहाँ देखो भाष्य वो तो फिर जो फिर आरोप कहना जरूरत नहीं ये हो जाने से यदि हो जाएगा हाँ वो अर्थ थोड़ा यहाँ कहीं ऐसे अर्थ भी है जो प्रसिद्ध अर्थ है ना हो ना शांत का क्या अर्थ क्या वो अर्थ ना विपरीत अर्थ ना तो अर्थ भी है ना शांत का तो बहि इंद्रिय माता व्यापार उपरम और दांत का तो अंतगुण उपरम हाँ वो तो देते है तो यहाँ ये कहते ना यदि तो शांत दांत शब्द वृद्ध प्रयोग मनादृत्य भाष्योत अर्थ उपयाते ऐसा मानेंगे तथा पाठक्रम विचार ऐसे पहले शांत उस पर आता दांत तो शांत का पहले इंद्र बाह्य इंद्र निग्रह दांत का दांत गुण प्रसाद मानेंगे तो पाठक्रम ठीक है, और यदि प्रसिद्ध लेंगे तो पाठ्यक्रम को भंग करके अर्थक्रम लेना है। हाँ, इसलिए पहले बाह्यकरण निवृत्ति उसके अंतर्गत निवृत्ति, इसे दांत शब्द से बाह्यकरण निवृत्ति, शांत शब्द से बाह्यकरण निवृत्ति लेकर के दांत शब्द अंतर्गत निवृत्ति लिया, पाठ पहले भाष्य में आया। तो शांत दांत में शांत शब्द से बाह्य इंद्र व्यापार निवृत्ति, उसके बाद दांत शब्द से अंतर्गत निवृत्ति, आगे हेतु दिया पहले बाह्यकरण निवृत्ति के बिना अंतर्गत निवृत्ति नहीं होती है। मिला भाष्य आपको आगे आगे दांत शब्द क्या था? ये इस स्थल पर ऐसा है, अन्यत्र सर्वत्र तो विचुड़ान में अन्यत्र सर्व समादि में तत्वबोधादि में सर्वत्र अंतकरण निवृत्ति सम बैरिंद्र नहीं, तब शांत शब्द का अर्थ नहीं भाष्य में, भाष्य देखते हैं ना आप, नहीं क्या ग्रंथ आप भाष्य देखना है दूसरा अच्छा अच्छा हाँ हाँ शंकर भाष्य में तो हाँ हाँ इसमें है शंकर भाष्य में ऐसा है, पढ़ो क्या है और आगे नहीं जो बाह्य इंद्र निवृत्ति के बिना यहाँ देते बाह्य करना नाम विषयाभिनिवेश निवृत्ति के बिना अंतकरण के विषय न व्यावृत थे, ये तो हो गया। समाधिनाम विधेयत्व आक्षिपति ननु नन्न प्राप्तो विधिर्युक्त प्रातस्तेतमादय कुतस्तत्प्राप्तिरिति चेत् यथा प्राप्ति तथोच्यते ननु अप्राप्त विधियुक्त अप्राप्ति होने से विधि होनी चाहिए, एते तु समाधे प्राप्ता तो विधि कैसे कुत तत्प्राप्ति रीति चाहिए समाधि प्राप्त कैसे यथा प्राप्ति तथा उच्यते आगे कहेंगे साथ समाधि नाम तुल्यम अप्राप्तत्व तो अप्राप्त तो विधि होगा इति आशंका प्राप्तत्व ये समाधे प्रापक अभाव विधि बिना तेषा न प्राप्ति प्रापक नहीं तो विधि के बिना समाधि प्राप्त नहीं कुत तत्प्राप्ति चेत प्राको प्रापक उक्त्या प्राप्ति तेषा प्रदर्श्यते समाधिना प्राप्ति आगे देखाते यथा तदर्थम आदु कर्मणाम चातुर्विधे माह अभी समाधि कैसे प्राप्ति उसको दिखाने के लिए कर्म का भेद चातुर्विधे कहते प्रतिषिद्धं तथा काम्यं चापलं नित्यमेव च यदेव जगत्यस्मिन् पुंसां कर्म समीक्षते प्रतिषिद्धं काम्यम और चापलम है प्रमाद से कर्म कोई प्रमादिक प्रायश्चित होगा और नित्य कर्म अस्मिन् जगति पुंसाम यह देव कर्म समीक्षते। चापलम प्रामादिकम प्रायश्चितारहम कर्म प्रायश्चित योग्य कर्मांतर सत्व निरसति यह देव इतने संप्रति उपपत्या समाधि प्रापयन निषिद्धत्वस्तेर विधि बिना प्राप्तिमा। अभी समाधि युक्ति से प्रापयन प्राप्त कराते हुए निषिद्धत्वस्ते विधि के बिना निषेध का भी ध्वस्ति निषिद्ध ध्वस्ति ये भी प्राप्त हो जाता है निषेध के बिना। निषिद्धस्य निषिद्धत्वात् कर्मकाण्डे अपि कर्मणः कुतो वेदांत विद्यायां तस्य प्राप्तिर्मनागपि। निषिद्धस्य कर्मणः कर्मकाण्डे अपि निषिद्धत्वात् वेदांत विद्याम तस्य कुतः प्राप्ति मनागपि प्राप्ति कुतः निषिद्ध कर्म की प्राप्ति कैसे कर्मकांड भी निषिद्ध हो गया। वेदांत विद्यामिति ज्ञानकांड में कर्मकांड अभिव्याहारात काम्य कर्मणापि ध्वस्तेर बिना विधि प्राप्तिमाह। कर्मकांड में कहा गया ऐसे काम्य कर्मणापि ध्वस्ति विधि के बिना काम्य कर्म का ध्वस्त होना काम्य कर्म भी नहीं करेगा काम्य कर्म का अभाव प्राप्त है। मुक्तरीति मुक्तेरर्वाक्षु काम्येषु मुमुक्षुत्वाद् विरक्ततः काम्य कर्मापि नैवेह मुमुक्षु संभवत्यतः। मुक्तेर अर्वाक्षु कामेषु मुमुक्षुत्वात् विरततः काम्यकर्मापि मुमुक्षु यह न संभवति अतः निषिद्ध हो गया काम्यकर्म भी नहीं होगा क्योंकि मुमुक्षु है। मुक्ति अतिरिक्त काम्येषु सूत्रादिपदेषु विरतत हेतुमा मुमुक्षुत्वात् वैराग्यफलमः काम्यकर्मापि न संभवती यही थी वेदांत विद्या उक्ति। अत सद विरतत ही थे अनेन अतः विरतत अतः विरतत्वाद काम्यकर्म भी नाम और ये हो गया प्रतिसिद्धम काम्यम दो हो गया। चापल निवृत्तिर विधिमान अपेक्षा प्राप्ति दर्शाई थी चापल कर्म की निवृत्ति रजयी थी क्या हुआ हाँ अच्छा ऊपर श्लोक में क्या है विरतता था नहीं विरत विरतत अतः शब्द विरतत हाँ विरतता तो रखा है कुछ कुछ टिप्पणी इसमें है बड़े महाराज जी हाँ ठीक है सार्वते तसी है तो विरक्ते न कर देने से हो जाएगा विरक्ते न तृतीयार्थ में तस्य कर देंगे तो मुमुक्षुत्वात् विरतेन विरतेन क्या मृत्यु यहाँ अन्वय किसी बताया श्लोक में यह विरतता यह अच्छा यह शब्द विरतते थे। अत के साथ विरतता, अतः विरतता, अतः शब्द विरत इत्यादि संबंधित है। अतः विरतेन मुख्य, अतः विरतेन विभक्तेन के साथ अन्य भी किस हाँ नहीं सामानाधिकरण तो नहीं कहा ना, अतः शब्द उसके साथ विरत तो अन्वय करेंगे, किंतु विरत विरते न करेंगे तो आगे अन्य होगा। मूर्तेर अर्वाक्षु काम्यु मुमुक्षुत्वाद विरते न काम्य कर्मापि नैव संभवति, विरते न काम कर्मापि काम कर्म कर्मापि न संभवति, विरते न काम्य कर्मापि न संभवति हो जाएगा। मुक्ति अतिरिक्त काम्यु सूत्रादि पदेशु विरक्तत्व हेतु महा पदेशता मुमुक्षुत्वाद मुक्तवाद विरक्त वैराग्य फलवा काम्य कर्मापि नैव संभवति अतः विरक्तेन विरक्तेन काम्य कर्मापि न संभवति न भवति और विरक्तेन भी कर देने से हो जाएगा तृतीय अर्थ में तस्मिन् विरक्तत्वाद। हाँ तो भाव प्रदान कर काम्यादपि काम्यादपि सूत्रादिपदेशु विरक्तत्व हेतु महा यहाँ तो हाँ वो तो विरक्त तत्व है तो ना विरक्त हुआ तो विरक्ति अर्थ काम्याद विरक्तत्वात् अतः काम्याद विरक्तत्वात् तो विरक्तत्व अन्वय करके ही अर्थ आएगा। अतः काम्याद विरक्तत्वात् विरक्तत्व क्या थे विरक्तत्वात् हाँ विरक्तत्व क्या थे विरक्तत्वात् करना पड़ेगा। अतः क्या थे काम्याद विरक्तत्वात् विरक्तत्व काम्य विरतत्वात् काम्य कर्मापि मुमुक्षु नैव संभवति, काम्य कर्मापि मुमुक्षु नैव संभवति या न संभवति मुमुक्षु कर्मादि न संभवति तथा काम्याद विरक्तेन विरतत्वात् के ठीक है वो तो ऐसे कर सकते हैं तृतीयांत ऐसे करने पर हो जाएगा। विरक्तेन अधिकारी ना कर्तुम न काम्य कर्मापि न संभवती उसके द्वारा काम्य कर्म भी न संभव क्योंकि काम्य कर्म न संभवती या अन्वय करना है। विरतत्वात् तो फिर कहने पर भी काम्य कर्मापि तस्य न संभवती तो विरतस्य काम्य कर्मापि न संभवति तो विरतत विरत विरतत्वा विरतत्वात् विरतेन हेतु ना भी ठीक है हेतु क्योंकि काम्य कर्मापि मुमुक्षो काम्य कर्मापि वेदांत में यह न संभवति न संभवति उसका हेतु है विरतेन हेतु ना काम्येषु मुमुक्षुत्वात् मुमुक्षुत्वात् काम्येषु मुक्ते अर्वाक्षु काम्येषु विरततः। अच्छा श्लोके में टीका में अन्वय कैसे दिया पहले बिना विधि पैदा मुक्ति अतिरिक्त काम्यु सूत्राधिपत वीरतत्व हेतु महा तो पहले वीरत वीरतत्व हेतु महा मुमुक्षुत्वात् मुमुक्षुत्वात् मोक्ष अर्भाक्ष काम्यु मुमुक्षुत्वात् वीरतः तो वीरतत्व हेतु महा मुमुक्षुत्वात् मुमुक्षुत्वात् वीरततः मुमुक्षुत्वात् वीरतत्वात् अतः वीरतत्वात् हाँ ठीक है भाव प्रदान करके अन्य कर दे और वीरते न कर से वीरते न हेतु ना मुमुक्षुत्वाद वीरते न हेतु ना मुमुक्षुत्वाद पंच हो गया वीरत के लिए और वीरते न वीरत काम्य कर्म आप नहीं भी संभव अतः के साथ नहीं करेंगे अतः काम्य कर्माद वीरते न अतः का अर्थ व्यतिकरण वीरतेन यदि करें तो अतः का समानाधिकरण अन्य नहीं होगा अतः काम्याद काम्य कर्म से वीरत अधिकारी ना यह कर्माणि यहाँ वो कर्म काम्य कर्म भी न संभवती संभव नहीं है। चापल निवृत्ते विधि मन अपेक्षा प्राप्ति दर्शयती विधि के बिना चापल निवृत्ति होती है रज इति रजस्तमोतिवर्तित्वात् सत्त्वसंशुद्धि हेतुतः चापलान्यपि कर्माणि नातः संत्यस्य कानिचिति रजस्तम अतिवर्तित्वात् सत्वशुद्धि हेतुतः सत्वशुद्धि हेतुना चापल्यान्य कर्मणि अतः कानिचित् न सन्ति अस्य चापल कर्म भी नहीं है नहीं होती है। वो ये जो सर्वत्र कर्म न संभवति कर्म नहीं होगा ये दिया है। अब वो कुछ कोई करे या नहीं उसमें ये संभव ही नहीं। अशुद्ध होने से रजस्तम को अतिक्रम कर दिया सत्व शुद्ध होने से काम्य कर्माणि अभी अतः है न संभवती यहाँ सापलानी कर्माणि अभी न संभवती बार न पानी पाद चपलो न नेत्र चपलो ये भवेत न स्याद व्याक चपल सेव न परद्रोह कर्मधी कहीं सभी न पानी पाद चपल न नेत्र चपल हो यति यति शब्द कहेंगे यति सन्यासी यति न स्याद न वाक चपल सेव न स्याद वाक चपल सेव न परद्रोह कर्म भी वाक चपल भी पानी पाद चपल नेत्र चपल नहीं हो और परद्रोह कर्मधी परद्रोह परकर्म विधि नहीं इति स्मार्त निषेधानुरोधादपि विधि बिना चापलत्व चापल ध्वस्ति इत्या वासद चार्थे श्लोक में वासद है न पानी बारह अच्छा न पानी पाद चपल इत्युक्ते रेवा निषेधतः नात संभाव्यते कर्म मुमुक्षुश्चापलं क्वचित् न पाणिपाद चपल इत्युक्ते वा जो वाद्या है उक्तश्च निषेधतः अतः मुमुक्ष ने कह रहे हाँ मुमुक्ष चापलम कर्म क्वचित न संभाव्यते वासोचार्थे नित्य कर्मणामपि ध्वस्तिरि विद्यानपेक्षा सिद्ध्यति इति वक्तुं तत्कर्णाकरणोरनर्थकर्तुम् आह करना नहीं करना दोनों मानते से नित्य कर्म भी नहीं करेगा। नित्यस्या कर्णाद्यस्या धनार्थ करणादपि नित्यस्या वाप्यते सोचेद वद किं नित्यकर्मणाम्। नित्यस्य अकरणाद यह अनर्थ स्याद, नित्यस्य करणाद अपि असो अवाप्यते चेद अनर्थ। नित्यकर्मणा किं वद, नित्यकर्म से क्या प्रयोजन है फिर। असो इति अनर्थ गर्भवासादि, नित्यकर्म करने पर भी वही वही क्या है। नित्यकर्म करे तो स्वर्ग जाके फिर जन्म लेगा, गर्भवास आदि प्राप्त करेगा। नित्यकर्म करने पर वही अनर्थ है संसार। तरी तेषाम अत्यंतमेव अनादरो नित्य नित्यकर्म एवं एवं नित्यानि कर्माणि कुर्वत शुद्धि चेतस शुद्ध चेतस तित्यक्षा जायते पुंसो नित्यस्वपि च कर्मसु। एवं नित्यानि कर्माणि कुर्वतः शुद्ध चेतसः नित्यस्यापि कर्मसु पुंसः तित्यक्षा जायते। शुद्ध चित्तं से नित्यकर्मे भी त्यक्तुम् इच्छति तित्यक्षा। यावज्जीव श्रुति वशेन दर्शयितुम् एवमिति एवं नित्यानि कर्माणि कर्मांतराणि दृष्टान्ते तु अपिषद। जिस अन्य कर्म में त्याग करने की इच्छा काम्य कर्म में नित्यस्वपि कर्मेषु पुंस तित्यक्षा जायत। त्यागेच्छा प्रकारम अभिनयति केश इच्छा संसार संसार मोक्षणायासु नित्यं कर्मण चेदलम् कोऽर्थस्तेनेह पुंसस्य न कृतेन कृतेन वा। नित्यम कर्म चेद आशु संसार मोक्षणाय न तेन यह पुंसः कुअर्थ अकृतेन कृतेन वा। करे नहीं करे से फिर क्या प्रयोजन है, मोक्ष के लिए प्रद नहीं है ऐसे संसार। आशु झटित साक्षात नित्य कर्म से शीघ्र संसार मोक्षणाय न होती, परंपरा से तो शुद्धि के द्वारा। नित्यकर्म चेत संसार मोक्षण आसु न फलम यही मुख्य उक्ति। तित्यक्षा फलम इति संजात इति संजात परम वैराग्यो नित्यकर्मण सतस्त्याग करोत्येव प्राप्तास्तेन समादयः। इति संजात परम वैराग्य नित्यकर्मण स्वतः त्याग स्वतः नित्यकर्मण त्याग करोति वो तेन समाधि प्राप्त। सब कर्म छोड़ देता है तो समाधि भी प्राप्त हो जाता है। समाधिनाम विधि विन उपपत्या प्राप्तिम उक्ताम उपसरति प्राप्त तेन समाधि। सारे काम्य कर्म नित्यकर्म सब कर्म छोड़ देगा फल छोड़ देगा तो समाधि प्राप्त। न केवलम उपपत्ति तत्प्राप्ति किंतु स्मार्त विधि तो भी समय दमादि यमानिति यमान सेवेत सततम न नित्यम नियमान बुध यमान पतत्य कुर्वानो नियमान केवलान भजन। बुधः यमान सततम सेवेत न नित्यम नियमान, नियम नहीं करता है कि नियम करता है, यम नियम है। यमान कुर्वान पतति अकुर्वान यमान अकुर्वान पतति केवलान नियमान भजन। पहले कह दिया यम सेवन करता है, नियमन न नित्यम नियमन नहीं करता है, अथा यमान अकुर्वान यमन नहीं करता है तो पतति केवल नियम करता है। तो पहले वाक्य में ऐसे तो कुछ फल नहीं दिया। यमान सेवेत सततम न नित्यम नियमान, केवल नियम नहीं न नित्यम केवल नियम को नहीं, यमान सेवेत नियम का भी सेवन करे, यम भी सेवन करे, यम नियम दोनों करे। ये पहला पूर्वार्ध में यमान सततम सेवेत न नित्यम नियमान, केवल नियमान सेवेत इसे न दोनों करे, क्योंकि यमान अकुर्बान पतति केवल नियमान भजन, इसे केवल नियम करता ऐसा नहीं, यम भी करे दोनों का। सत्रह देश काल अवस्था वीर अनियता बुद्धि शुद्धि हेतव ब्रह्मचर्यादेव यमा, देश काल अवस्था से अनियत बुद्धि शुद्धि हेतु यमचर ब्रह्मचर्यादि उत्तमी, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। देश काल अवस्था अपेक्षण शुद्धि हेतव क्रिया विशेषा देवता प्रणिधानादय नियमा, इनियम देश काल से अपेक्ष शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। इसमें एक ही व्याख्या में आया अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये देश काल आदि कोई अपेक्षा नहीं, नियत नहीं, किंतु यह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के लिए देश काल अवस्था के अपेक्षा है। जो दिए तो दोनों शुद्धि हेतु है। उत्तर से विधेयर अर्थवादम दर्शयती उसके अर्थवाद यमान सेवेत इत्यादि न यमान पतति अकुर्वान प्राप्तत्व हेतुना समाधिनाम स्वरूपे वा विधि निरस्यते तत्वज्ञान हेतुत्व इति। अभी यहाँ शंका पहले शंका हुई ननु अप्राप्तो विधिरुत एते समाधे प्राप्ता, वहाँ आरंभ हुआ शंका हुई 1207 में, और कैसे प्राप्ति सो बता दिया, अर्थात प्राप्त होने से समाधि का वेद व्यर्थ है। यहाँ सिद्धांति का सिद्धांति प्राप्तत्व हेतु ना समाधि नाम स्वरूप विधि निरस्यते, समाधि का विधि स्वरूप से प्राप्तत्वाद निरस्यते। तत्व ज्ञान हेतु तेवा केवल प्राप्त हो तो समाधि का विधि निरस करते हो, तत्व ज्ञान हेतु तेवा तत्व ज्ञान हेतुत्व निरस्यते आद्यम अंगीकरोति। प्राप्त है तो ठीक है, किंतु तत्व ज्ञान हेतुत्व प्राप्त नहीं विधि के बिना, द्वितीय प्रत्यय प्राप्त न विधि सत्यम सत्यमेवं समाधीनां प्राप्तत्वानिश्यते विधिः प्राप्तानामेव तेषां तु साधनत्वं विधीयते प्रत्यगाथात्मविज्ञान जन्मने श्रुतिवाक्यतः। सत्यम एवं समाधिनाम प्राप्तत्वाद विधि निश्यति, यहाँ तो ठीक हो गया। तेषां तु प्राप्तानाम एव प्रत्येक यथात्म विज्ञान जन्मने श्रुतिवाक्यतः विधीयते, श्रुतिवाक्यतः प्रत्येक यथात्म विज्ञान जन्मने साधन तो विधीयते, नहीं श्रुतिवाक्य तो विधीयते। प्राप्तान एव तेषां समाधमादि जो प्राप्त है उसमें प्रत्येक अध्यात्म विज्ञान जन्म ने साधनत्व विधेयते, श्रुति से ये साधन है ज्ञान का साधन है, यह प्राप्त ये विधान किया जाता है। ओम।